بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد leo kiwa ni tarehe 13 mwezi wa Safar mwaka 1443 katika darasa ya kitabu kashfu shubuhat al-Imam al-Mujaddid Sheikh al-Islam محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بشرح معالي الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى تزومزيا كتك كيكاو كيليشو بيتا أو كيكاو فيليفيو بيتا سؤال لكوا كفار قريش ambao mtume sallallahu alayhi wasallam alitumilizwa kwao walikuwa wakikiri kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyewaumba na yeye ndiye anayewapa riziki na yeye ndiye anayepeleka huu ulimwengu mbinguni na ardhi lakini hilo halikutosheleza wao kuwa tayari ni waislamu kwa sababu walikuwa wakimshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada pamoja na kuwa pia walikuwa wakimwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kama alivyotaja kama kanu yad'una Allah subhanahu laylan wa nahara lakini katika ibada walizokuwa wakizifanya waliingiza ndani yake shirki walivyoingiza shirki ikawa ni kana kwamba hawakumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala tufikia kauli ya Sheikh rahimahullah akisema hapa thumma minhum man yad'u al-mala'ikata لأجل صلاحهم وقربهم من الله ليشفعوا له أو يدعو رجلا صالحا مثل اللات أو نبيا مثل عيسى يقول العلامة الفوزان حفظه الله تعالى هؤلاء المشركون متفرقون في عباداتهم هاو شركين نيوين يكتفوتيانا كتك إبادة زاو منهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد عيسى بن مريم ومنهم من يعبد الصالحين وابو كتك واو أنباو ولكوك يبود ملائكة wengine wakimwabudu Isa alayhi salatu wassalam kama walivyo manasara na wengine wakiwaabudu watu wema hadha dinu almushrikin hii ndio dini ya washirikina wa huwa alwaqi'u fi kathirin min alalam alislami alyawm ma'a alasaf na ndio hali ilivyo leo katika sehemu nyingi katika ulimwengu wa Uislamu leo maal asaf yaabudun Allah wa yahujjun wa yasumun wa yusallun lakinnahum waqi'una fi shirki al-akbar utawawuna wa muabudu Allah subhanahu wa ta'ala wafanya ibada ya hijja wafunga wasali lakini wamevama katika shirki kubwa ipi hiyo fayaabuduna al-amwat tawapata waabudu maiti na hili jambo liko hakuna anayeweza kulikataa. Bali katika ulimwengu huu tunaoishi leo wa mitandao, ni jambo ambalo hata wanaofanya hivi walitangaza wazi, si eti walificha. Fayaabuduna al-amwat wayadhbahuna lahum, wawachinjia maiti. Wayastaghithuna bihim, na kutaka msaada kwa maiti. Hivi ndivyo wanavyofanya. Waqad ya'tadiru lahum ba'd man la basirata 'indahu bitawhid, na wakati mwingine kwa yule asiyefahamu tauhid waweza kumwona akiwatetea kwa hivi vitendo wanavyofanya. Fayaqulu, tumsikia akisema, haulai ma'dhurun wala ya'taqiduna fil amwati annahum yakhluquna wa yarzuqun wa innama takhadhuhum wasa'ita wa shufa'a. So wale wana udhuru, wala hawaitakidi kuwa wale maiti waumba au watoa rizqi, wao wawachukulia ni watu wa kati na kati baina wao na Allah, wawaombea shafa'a. Fa in istahya qali, akiona haya kidogo atasema haulai mukhtiun, wamekosea wale. Hapa akiona haya, warubama yaqulu haulai mujtahidun walmujtahidu ma'jurun, na kuna wengine wasema kuwa ni wanaijtihadi haswa, hawa wamejitahidi, hii ndio ijtihadi yao lipowafikisha. Na hili ndio wanalolipigania leo ahlul bid'a katika ubadul qubur, kwa sisi pia tuna wanazuoni wetu wafanye ijtihadi ya kwenda kwenye ushirikina, hiyo pia ijtihadi. Wafanye ijtihadi ya kwenda kuabudu makaburi, na akiambiwa asema qad alima kullu nasin mashrabahum, na msemo anapenda kuichukua hii aya wakaufanya ndio msemo wao, kwa wao wajua watu wa wapi. Itikadi yenu mwaitoa kwa kina Abu Jahal na Abu Lahab, kwa mmejua kuwa mwaitoa kwenye ushirikina huko, mkawa mumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa kuna wale wanaosema kuwa wamejitahidi, na kila mwenye kujitahidi ana ajri, au yakulu haulai juhal, ni wajinga hawajui, awapa udhuru, wajinga hawajui. وكيف يكونون جهالا والقرآن يتلى عليهم والأحاديث تسمع وكلام أهل العلم يتردد عليهم. vipi watajinasibisha na ujinga wakati Qurani Sheikh al-Fawzan asema yasomwa waisikia, na ahadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam kadhalika wazisikia, na maneno yanayovioni kila siku warejelewa na kukaririwa na kuambiwa. Bal haulai muanidun, hawa ni watu wafanya inadi tu. Liannahum qad qamat alayhim alhujjatu falam yaqbaluha, hujja imewasimamia lakini hawakuikubali wakaikataa. Tizama leo, walillahi alhamdu walminna, da'wa ya tauhid ilivyoenea kila mahali, alhamdulillah, kwa kila lugha utapata katika kila sehemu Allah amejaalia kuna watu wanaolingania katika tauhid na kuwakataza watu kutokamana na shirki, tena bitafsir. Lakini kubwa ambalo utaliona ndiyo jawabu la watu wa inad kama hawa ni kufanya upinzani na kuwapagaza majina watu wanaolingania katika tauhid. Sikia, yule Wahabi, yule kadha, yule atoa watu katika Uislamu. Sasa wewe waabudu, kwa mfano anayeabudu ng'ombe atakuwa Muislamu? Si Muislamu. Tayib, na anayeabudu mtume katika mitume wa Allah kama Isa alayhi salatu wassalam, kama anafanya manasara, ni sawa vile? Si sawa. Sasa itakuwa vipi iwe sawa wewe unayeabudu kaburi, wewe uwe sawa wale wenzako waingie kwenye shirki? Wote hawa jambo lao ni moja tu, wote waitwa kuwa wamefanya kitendo cha nini? Cha kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hunaka man yaqulu inna al-insana mahma fa'ala wa mahma qala la yuhkamu alayhi bil kufri wala bil shirki hatta yu'lama ma fi qalbihi. Na kuna wengine wasema vile mtu atakavyofanya, afanye atakavyofanya, hatuwezi kumhukumia kuwa amekufuru ama amefanya shirki mpaka tujue kilichoko ndani ya moyo wake. Wa ya subhanallah, hal nahnu na'lamu ma fi alqulub au Allahu alladhi ya'lamu ma fi alqulub. Je, kweli sisi tuweza kujua kilichoko ndani ya moyo wa mtu? Hakuna anayejua isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nahnu nahkumu 'ala adh-dhawahir, sisi tutahukumu kwa dhahiri yako na ujidhihirishe. Amma al-bawatin fala ya'lamuha illa Allah subhanahu wa ta'ala, ama kile kilichoko ndani ya moyo hakuna anayejua isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. فالذي يعمل بالشرك يحكم عليه أنه مشرك ويعامل معاملة المشركين حتى يتوب إلى الله تعالى ويلتزم بعقيدة التوحيد. قيل أن يذيرش الشرك أن يفني الشركين أتوكمي وكون مشركين نوات وتعاملين نائم معاملة ومشركين مبكى تكبتبيك والله سبحانه وتعالى كتكمان هي الشرك أو أتلزميانا na aqida ya tauhid, basi ataitwa ni mtu wa tauhid. Kama anna alladhi ya'malu bitauhid wa yantiqu bishahadatayn wa 'amala mu'amalat almuslimin ma lam yadhhar minhu ma yunaqidhu dhalika fa nu'amilu kullan hasba ma yadhharu minhu. Kama vile mtu wa tauhid anaitamka shahada, huyu tutaamiliana naye muamala wa Uislamu kwa vile anavyodhihirisha, maadamu hajadhihirisha kinyume chake. Kwa kila mmoja tutaamiliana naye kulingana na vile anavyojidhihirisha. Qala al-Imam al-Mujaddid rahimahullah, wa 'arafta anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qatalahum 'ala hadha ash-shirk ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده، كما قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. أي وعرفت أن تعبدهم لله مع الشرك به لم ينفعهم كجوكوا ولا أليتم رزقاهم توم صلى الله عليه وسلم kule kumwabudu kwao Allah pamoja na kuwa na shirki ndani ya ibada wanazozifanya haikuwafaa chochote. Lianna ar-rasul sallallahu alayhi wasallam lam yaqbalhu minhum bal da'ahum ila ifradillahi bil ibadati wa tarki ibadati ma siwa. Mtume sallallahu alayhi wasallam hakulikubali hilo kutoka kwao, bali akalingania wa Quraysh katika tauhid na kumpokesha Allah katika ibada na kuacha kuabudu vyote visivyokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hakutosheleka kuwa wafanya ibada na ndani yake kuna nini? Kuna shirki. Qala wa hadhihi al-ayatu tamna'u 'ibadata al-mala'ika wa anna al-masajida lillahi fala tad'u ma'a Allahi ahada. Hi aya hii yazuia na kutukataza kuwaomba malaika. وتمنع عبادة الرسل كذلك يزوي كوابود متومة. وتمنع عبادة الصالحين كذلك يزوي كوابود متومة. ففيها إبطال عبادة غير الله عز وجل كائنا من كان ولو كان أصحابها لا يعتقدون فيهم أنهم يخلقون ويرزقون. Hapa kuna katazo la kumuomba na kumwabudu yoyote asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, vile atakavyokuwa na cheo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala katika waja wake. Hata ikiwa yule anayeomba haitakidi kuwa kile anachokiomba chaweza kuumba au kutoa riziki, haifai kumuomba asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala jambo ambalo hakuna mwenye uwezo nalo isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Usiende kwa kiumbe mwenzako ukamuomba riziki, ukamuomba mtoto, ukamuomba shifaa ya mgonjwa uliyokuwa naye, bali haya yote yanayoombwa nani? Ni Allah subhanahu wa ta'ala. Idha sa'alta fas'alillah, ukiomba muombe Allah subhanahu wa ta'ala. قال وإنهم وإنما يقولون إن هؤلاء صالحون فيتخذونهم وسائط بينهم وبين الله وشفعاء لهم عند الله عز وجل يقربونهم إلى الله زلفا. نهاو نوهم باتوهما hoja yao kubwa wanayochukua ni kuwa hawa tuwachukulia ni watu wakati baina yetu sisi na Allah, ndiyo watakao kwenda kutuombea shafa'a. Bimaana hawa ni watu wema na wako karibu na Allah, sisi tuna makosa, kwa hivyo tuwaombe hawa wao watufikishie ujumbe wetu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na hili nyote mlifahamu, kuna wakati tulikuja tukazungumza hapa kuhusu ile bwana alivyozungumza wa idha sa'alaka ibadi, ile aya akaipotosha kabisa, akaifasiri kwa maana yake hawa ni waja special wa Allah, huwezi kuomba isipokuwa kupitia kwao. Ama mimi na wewe tushawahi kuchezewa na shetani mara ngapi? Kwa hivyo wewe huwezi kuomba moja kwa moja. Hivi ndivyo wanavyofundisha watu ndani ya misikiti. Yani wallahi haya maneno angeyazungumza mtu kama mbele ya Abu Jahl, Abu Jahl angempa mkono akamwambia maneno mazuri kabisa, achana maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sisi ndio tunavyofanya hivyo, tuwaomba Lata na Uzza kwa njia hiyo. Hatusemi waumba, hatusemi watoristi, tupitia kwao ndio tufikishe kwa Allah. Na wewe kumbe iko hiyo pia ndani ya misikiti, watu wafundishwe itikadi chafu kama hizi za kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Shirkun akbar inaumtoa mtu katika Uislamu, kuwa wewe huwezi kuomba mpaka upitie waja wema wale maiti kule, ndio waombe kupitia kwao ndio ifike kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ndio itikadi walikuwa nao watu wa jahiliya, hakuna tofauti kabisa. Hadhu wal quddati bil quddah, hakuna tofauti kabisa baina ya itikadi hii na ya Abu Jahl. Asa kuna watu ukiyazungumza maneno kama hayo wakasirika, la ndio kweli. Sasa wewe utafautisha vipi baina ya haya unaoyafanya? Si huyo ashasema kuwa hatuwezi kumomba Allah isipokuwa kukupitia kwa fulani, hasikiliza Qur'ani yasema nini? Kama qala ta'ala wa ya'buduna min duni Allahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum, na wanaviabudu visivyokuwa Allah subhanahu wa ta'ala viumbe ambavyo haviwanufaishi wala kuwadhuru. ويقولون كيشا وسيما هؤلاء شفعاؤنا عند الله, ها وتوم بيسيس شفاعا بلي الله هتفوتي كوافيا تسيدين نتفوتيا. ديوم جوه كوا اتكاد زهاو مخرافيا واتو طريقة اولوكو منباسا ومسين دنبالي وجوه مينة بندكو بسوا وازي وازي اولوكو افيا وينجي وشركينا hao walingania watu katika kumuomba siku Allah subhanahu wa ta'ala, watumbukiza watu katika madhambi kubwa la kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. So ukimsikia mtu akwambia kwa huwezi kuomba wewe isipokuwa kukupitia fulani maiti, ujue huyo da'wa yake na Abu Jahl na Abu Lahab iko sawa. Hata akavaa kilemba akaswali rakaa 10,000 kwa siku moja haimsaidii chochote, maadamu alingania watu katika kuomba maiti, katika kuelekea wasiokuwa Allah. Hii ndiyo shirk ambayo mtu Muhammad sallam amekuja kuipiga vita, hakuna tofauti kabisa. Hivi ndivyo walivyokuwa wakisema washirikina, haulai shufa'auna inda Allah. Wa fi zamanina alhadir yaquluna haulai wasail natawassalu bihim ila Allah azza wa jalla. Katika zama zetu ndio wanavyosema hii ni wasila. Wewe wajua wasila wewe? Sikia tena ulizo hivyo, nataka ujione ni wewe wajua. Sababu ukisema ujui utaonekana mjinga. Kwa lazima uitikie, yani yale yake yawe sawa. Jamaa hucheza na psychology za watu. Wajua maana wasila wewe? Kujikaribisha. Kweli wewe waweza? Basi maskini yule mtu asijue uitikia tu. Wewe baba wewe akupeleka kwenye shirki wewe. Hakupeleka katika kumshirikisha Allah. Kwa wapitia wasema tutawassal kupitia kwa hao maiti ili tufikishwe kwa nani? Kwa Allah. Allah subhanahu wa ta'ala hilo halitambui. jambo hilo halitambui, bali aliwaita wanaofanya hivyo kuwa nini? Ni washirikina. Wa hadha kulluhu dinul jahiliyah wa huwa batil, yote ni dini ya kijahiliya na ni batil. Li'annahu ibadatun lighairi Allah azza wa jalla, sababu ni kumwabudu asiyekuwa Allah azza wa jalla. Wa kama qala ta'ala lahu da'watul haqq, anayeombwa kwa haki ni yeye peke yake pasina yote mwingine. والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. له دعوة الحق أي العبادة الصحيحة بك لكن لي أنا يبدي وإبادة صحيحة كما قال تعالى ألا لله الدين الخالص. والله جل وعلا لا يقبل إلا دعوة الحق يعني الدين الخالص. الله كبالي سبقوا دعاء حق يعني ديني إلي يتكسك. أما الذي يعبد الله ويعبد معه غيره فهذه دعوة الشرك لا يقبلها الله. أما يقول أن يمون بالله نكمون بمنجين إيني أوني ولنغنيزي وكشركين الله سبحانه وتعالى هو كبالي. وقوله والذين يدعون من دونه عام في كل من دعي من دونه سواء من الملائكة أو من الرسل أو من الصالحين أو من الأصنام أو من أي شيء. Hapa wale wanaoomba pasi na Allah yaingie ndani yake malaika, mitume, watu wema, masanamu, miti, mito, jua, mwezi, chochote kinachoomba pasi na Allah, chochote haifai kukipelekea ibada. Wa qawluhu la yastajibuna lahum bishay'in, la yastajibuna liman da'ahum bishay'in li'annahum ajizun la yaqdiruna ala shay. Hata ukiwaomba hawakuitikii chochote kwa sababu hawana uwezo, hawana uwezo huo wa kukusaidia wewe. Aliye na uwezo wa kukusaidia wewe ni mmoja peke yake ambaye ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo wale washirikina aliotumilizwa kwa Mtume صلى الله عليه وسلم hii ndio ilikuwa hali yao, na ni muhimu sana kuwaelewa ili usije wewe ukateleza katika janga lile lile huku ukijiona kuwa unachokifanya ni sawa. Na hapa mbele Sheikh Al-Fawzan hafidhahullah atazungumzia faida muhimu sana, so faidatun fi bayani maana ar-rabb wal-ilah, kubainisha maana ya ar-rabb mola mlezi na ilah na Mungu anayestahili ibada ni nini. Na hii inshallah faida tutakuja kusoma katika kikao kitakachokuja biidhnillah ta'ala. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.